การที่ท่านทั้งหลายมาฟังเทศฟังธรรมกันมาปฏิบัติธรรมกันเพราะท่านมีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสไว้ว่าการยินดีในธรรมชนะการยินดีทั้งปวงเพราะการยินดีในธรรมจะนำไปสู่การสัมผัสรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงนั่นเองไม่มีรสอะไรในโลกนี้จะดีเท่ากับรสแห่งธรรมเพราะรสแห่งธรรมคือรสของการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ส่วนรสอย่างอื่นนั้นไม่สามารถที่จะให้รสของการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้กลับจะเป็นรสที่จะสร้างความทุกข์ต่างๆให้เกิดขึ้นการยินดีในธรรมจึงทำให้ท่านได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันพอได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงรสอะไรในโลกนี้ก็ไม่ให้ความสุขเท่ากับรสแห่งธรรมรสที่เกิดจากการได้เงินทองมาเป็นร้อยล้านพันล้านก็จะสู้รสแห่งธรรมไม่ได้รสที่ได้จากการเป็นอะไรใหญ่เป็นใหญ่เป็นโตเช่นเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีก็สู้รสแห่งธรรมไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ารสแห่งธรรมนี้ให้ความสุขให้ความสงบปราศจากความทุกข์แต่รสที่ได้จากลาภยศสรรเสริญนั้นเป็นรสที่มีความทุกข์ผสมมาด้วยเพราะเมื่อเราได้อะไรมาเราก็จะรักจะหวงจะห่วงและก็จะเสียดายเพราะบางทีสิ่งที่เราได้มาก็จะจากเราไปได้แต่รสแห่งธรรมที่เราได้นี้จะไม่จากเราไปจะอยู่กับเราจะเป็นของเราเป็นสิ่งที่ถาวรเป็นสิ่งที่ให้ความสุขเพียงอย่างเดียวเป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงตายไปเราก็สามารถเอาสมบัติคือรสแห่งธรรมนี้ไปกับเราได้แต่รสแห่งลาภยศสรรเสริญรสแห่งความสุขจากการได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราไม่สามารถที่จะเอาไปกับเราได้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปเราก็ต้องทิ้งลาภยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราหามาได้ไปไม่สามารถเอาติดตัวไปได้เอาไปได้ก็คือความยินดีในรสเหล่านี้เมื่อยังมีความยินดีอยู่ในรสของลาภยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เราก็จะต้องกลับมาหามันใหม่กลับมาเกิดใหม่อีกกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์กับการหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาทุกข์กับการดูแลรักษามาทุกข์กับการสูญเสียมาทุกข์กับการพลาดพลาดจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสไปเวลาที่ร่างกายนี้ต้องตายไปนี่คือรสของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นรสของความทุกข์เ ม่ใช่เป็นรสของความหลุดพ้นจากความทุกข์เนี่ยมีรสแห่งธรรมนี้เท่านั้นที่เป็นรสของการหลุดพ้นจากความทุกข์เนี่ยที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ค้นพบแล้วได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราที่ยังไม่รู้ความจริงของรสแห่งธรรมว่าเป็นรสที่วิเศษรสที่ประเสริฐเลิศโลกอย่างไรถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่มีวันรู้เรื่องของรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงเลยเราก็จะหาแต่ลาภยศสรรเสริญหาแต่รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการต้องคอยดูแลรักษาต้องมาทุกข์กับความห่วงใยและต้องมาทุกข์กับความสูญเสียกับการพลาดพลาดจากลาภยศสรรเสริญสุขไปในที่สุดเพราะร่างกายของเราที่เป็นเครื่องมือในการหาลาภยศสรรเสริญในการหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้เป็นร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปนั่นเองแต่เราก็ไม่มีทางเลือกถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปแล้วก็ทุกข์กับมันไปจนถึงวันตายแล้วเมื่อตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสใหม่แล้วก็มาทุกข์กับมันใหม่โดยที่เราไม่รู้สึกตัวเลยโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเรามีทางเลือกอีกทางหนึ่งเป็นทางที่เราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้ไปจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้พวกเรารู้ว่ารสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงและการยินดีในธรรมในรสแห่งธรรมนี้เป็นการยินดีที่ชนะที่เหนือความยินดีทั้งปวงเพราะถ้าเราไปยินดีกับลาภยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพาเราก็จะได้ลาภยศสรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรสผลสะพามาเสพแล้วเราก็จะต้องมาทุกข์กับมันเพราะมันก็เป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่แน่นอนบางทีก็อยู่กับเราบางทีก็ไม่อยู่กับเราบางทีเจริญบางทีเสื่อมเวลาที่เราเจริญในลาภยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกันเราก็มีความสุขกันแต่เวลาที่เราต้องเสื่อมจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไปเราก็จะทุกข์กันแต่การที่เราได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมนี้จะไม่ได้เป็นอย่างการที่เราได้จากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะธรรมที่เราได้นี้จะอยู่กับเราไปเราจะสามารถรักษาธรรมนี้ไว้ได้และสามารถเพิ่มทำให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆจนเต็มเปี่ยมภายในหัวใจของพวกเราแล้วก็จะอยู่กับเราไปตลอดตราบชั่วนิจนิรันดร์เป็นของถาวรเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมที่ไม่มีเป็นสิ่งที่ไม่มีเสื่อมจากใจของเราเป็นสิ่งที่เราเรียกว่านิจจังสุขขังอัตตาได้อย่างแท้จริงนิจจังก็คือเป็นของถาวรสุขขังก็เป็นสุขเป็นสุขตลอดเวลาอัตตาก็คือเป็นของเราเพราะจะอยู่กับเราไปตลอดนี่คือรสแห่งธรรม ที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาที่เราควรจะหากันที่เราควรจะยินดีกันอย่าไปยินดีกับลาภยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองเขาเป็นของชั่วคราวเขามีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาเวลาเจริญเราก็สุขกันแต่พอถึงเวลาที่เขาเสื่อมเราก็จะทุกข์กันแล้วก็ไม่ใช่ทุกข์เฉพาะชาตินี้เท่านั้นพอเราตายจากโลกนี้ไปใจของเราที่ยังมีความยินดีในลาภยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ก็จะดึงให้เรากลับมาเกิดใหม่มาหาลาภยศสรรเสริญสุขใหม่แล้วเราก็จะหาอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนะนี่คือการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราและความทุกข์ที่เราได้รับก็มากมายมหาศาลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเปรียบเทียบให้เห็นไว้ว่าน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาตินี้ที่เกิดจากความสูญเสียที่เกิดจากการพลาดพลาดจากลาภยศสรรเสริญจากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ถ้าเราเอามารวบรวมกันแล้วมันจะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรคิดดูก็แล้วกันว่าน้ำในมหาสมุทรนี้มีมากมายเพียงไรแล้วน้ำตาที่พวกเราหลั่งกันในแต่ละภพแต่ละชาตินี้มีมากน้อยเพียงไรจะต้องกลับมาเกิดมาตายมาหลั่งน้ำตากันสักกี่ครั้งกันถึงจะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือปริมาณของน้ำตาที่เราได้มาหลั่งกันและจะหลั่งกันต่อไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เปลี่ยนความยินดีของเราจากการยินดีในลาภยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้มายินดีกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงตอนนี้พวกเราก็ได้มาสัมผัสกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าเรายังไม่มีความยินดีก็ควรสร้างความยินดีนี้ขึ้นมาด้วยการกำหนดการเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรที่จะฟังเทศน์ฟังธรรมกันสักครั้งหนึ่งเช่นที่ในสมัยโบราณจะมีกำหนดวันธรรมสวนะให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติกันวันธรรมสวนะก็คือวันพระนี้เองธรรมสวนะก็แปลว่าการฟังธรรมให้เราฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเมื่อเราได้ฟังธรรมเราก็จะได้เกิดความยินดีในธรรมว่าเราจะรู้ว่ารสชาติของธรรมนี้ดีอย่างไรนั่นเองถ้าเราไม่ฟังธรรมกันเราก็จะไม่รู้คุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่มีความยินดีที่จะเข้าหารสแห่งธรรมเราก็ยังจะไปยินดีกับการหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆไปเรื่อยๆอยู่แต่ถ้าเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมบ่อยๆเข้ามันก็เหมือนกับการที่เราดูโฆษณาสินค้าถ้าเราดูโฆษณาสินค้าบ่อยๆเข้าเราก็จะรู้จักสินค้าที่เขาโฆษณาดีขึ้นไปจะรู้ว่าเขามีประโยชน์อย่างไรให้ความสุขกับเราอย่างไรพอเราเห็นบ่อยๆได้ยินบ่อยๆในการโฆษณาสินค้าเดี๋ยวเราก็อดที่จะไปเกิดความยินดีขึ้นมาไม่ได้แล้วเราก็จะไปซื้อสินค้านั้นมานี่เป็นเหตุว่าทำไมเขาถึงต้องมีการโฆษณากันเพราะถ้าไม่โฆษณา คนก็จะไม่รู้ว่าสินค้าของเขาดีอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรให้ความสุขกับเขาอย่างไรกันเขาจึงต้องทุ่มเทงบในการใช้ในการโฆษณาสินค้าต่างๆกันเพราะเมื่อโฆษณาแล้วคนที่ไม่รู้ก็จะได้รู้จักสินค้านั้นเมื่อได้รู้จักสินค้านั้นก็จะไปซื้อสินค้านั้นนั่นเองเมื่อได้ซื้อแล้วก็จะได้รู้ว่าสินค้านั้นดีหรือไม่ดีถ้าดีแล้วก็จะซื้อไปเรื่อยๆจะซื้ออย่างไม่มีวันหยุดพอสินค้าที่ซื้อมาหมดก็ไปซื้อมาใหม่เพราะใช้แล้วได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากการใช้สินค้าเหล่านั้นนั่นเองการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นเหมือนกับการดูโฆษณาฟังโฆษณาของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ว่ามีความมีประโยชน์มากน้อยเพียงไรต่อชีวิตจิตใจของพวกเราพระพุทธเจ้าเลยต้องกำหนดวันฟังธรรมขึ้นมาคือวันธรรมสวนะคือวันพระวันพระเพื่อให้ศรัทธาญาติโยมชาวพุทธได้มีเวลาเข้าหาพระธรรมคำสอนเข้ามาศึกษาแล้วก็เข้ามาปฏิบัติเพราะต้องปฏิบัติด้วยถึงจะสามารถสัมผัสรสแห่งธรรมการศึกษาเป็นเพียงการดูโฆษณาเมื่อดูโฆษณาแล้วเราก็ต้องไปซื้อสินค้าที่เขาโฆษณาเมื่อได้ซื้อสินค้าแล้วเอามาใช้เราก็จะได้รู้ว่าสินค้านั้นดีอย่างที่เขาโฆษณาหรือไม่การฟังธรรมก็เป็นการโฆษณาธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุถึงก็คือมรรคผลนิพพานการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่พวกเรายังมีกันอยู่ถ้าเราได้พระธรรมเข้ามาอยู่ภายในใจของเราได้บรรลุธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมแล้วเราก็จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปได้การฟังธรรมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเข้าหารสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงต้องให้ญาติโยมหยุดภารกิจการงานอาทิตย์ละหนึ่งครั้งวันพระนี้ตกประมาณอาทิตย์ละหนึ่งครั้งให้หยุดทำมาหากินหยุดหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกันแล้วมาอยู่วัดมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันมาปฏิบัติธรรมกันมาถือศีลมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญากันแล้วใจก็จะได้เข้าสู่ความสงบความสงบนี้ก็จะเกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสงบนี้แหละที่เรียกว่ารสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงจะต้องเกิดจากการบำเพ็ญศีลสมาธิและปัญญาถึงจะเข้าถึงรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงได้การฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นการฟังวิธีที่จะพาให้เราได้เข้าสู่รสแห่งธรรมนั่นเองเมื่อฟังแล้วเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเราก็จะได้บรรลุธรรมได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงสมัยนี้เรามีโอกาสมากกว่าสมัยก่อนคือเราสามารถฟังเทศน์ฟังธรรมได้มากกว่าอาทิตย์ละหนึ่งครั้งสมัยโบราณนี้คนอ่านหนังสือไม่ออกกันต้องอาศัยการไปวัดไปฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระสงฆ์องค์เจ้าแต่สมัยนี้เราอ่านหนังสือกันได้เรามีหนังสือธรรมะให้อ่านอยู่ที่บ้านเลยหรือเรามีซีดีให้ฟังมีวิดีโอให้ดูให้ฟังถ้าเราอยากจะฟังเทศกันทุกวันเราก็สามารถฟังได้ยิ่งฟังบ่อยเข้าก็ยิ่งจะทำให้เรา กิดฉันทะเกิดวิริยะเกิดความยินดีในธรรมมากขึ้นไปตามลำดับแล้วก็จะทำให้เราได้ปฏิบัติธรรมได้สัมผัสรสแห่งธรรมได้มากขึ้นได้เร็วขึ้นนี่คือสิ่งที่เราต้องทำกันคือเราต้องเปลี่ยนความสนใจเปลี่ยนความยินดีจากการยินดีในการหาลาภยศสรรเสริญในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้หันมายินดีกับการหารสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงการที่เราจะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงเราก็ต้องยินดีกับการทำบุญทำทานยินดีกับการรักษาศีลยินดีกับการภาวนาเพราะนี่คือทางหรือเครื่องมือที่จะพาให้เราได้เข้าไปสัมผัสกับรสแห่งธรรมที่มีอยู่ภายในใจของเราอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีโอกาสที่จะปรากฏขึ้นมาให้เราได้สัมผัสรับรู้กันเพราะมีสิ่งที่ปิดบังเอาไว้ปิดกั้นเอาไว้สิ่งที่ปิดกั้นก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่มีอยู่ในใจของพวกเราที่หลอกให้พวกเราไปหาลาภยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลทพะกันไปหาความทุกข์กันโดยคิดว่าเป็นการหาความสุขกันไปหาการเวียนว่ายตายเกิดกันโดยที่ไม่รู้ว่าเรากำลังไปเวียนว่ายตายเกิดกันเพราะเราไม่รู้ว่าหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเรายังอยู่ต่อไปหรือเราตายไปกับร่างกายเราไม่รู้กันเมื่อเราไม่รู้เราก็เลยอาจจะไปคิดว่าเราเมื่อร่างกายตายไปเราก็ต้องตายไปกับร่างกายเพราะเราคิดอยู่ตลอดเวลาว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเมื่อร่างกายนี้ตายไปเราก็ต้องตายไปกับร่างกายถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องกลับมาเกิดใหม่เราก็เลยจะไม่สนใจกับการที่เราจะเลิกการยินดีในลาภยศสรรเสริญยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเพราะการยินดีในลาภยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสนี้จะเป็นตัวที่จะดึงให้เรากลับมาเกิดใหม่ถ้าเราได้มาศึกษาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเราจะรู้ว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดผู้ที่ไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีหน้าตาเหมือนกับร่างกายเราจึงไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่เรายังต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่เพราะเรายังมีความยินดีในลาภยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่แล้วเมื่อเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะต้องกลับมาทุกข์ใหม่ทุกข์เหมือนกับที่เรากำลังทุกข์กันอยู่ในขณะนี้และก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดน้ำตาที่เราจะหลั่งก็จะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านก็จะสอนให้เราเห็นโทษของการยินดีในลาภยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะว่าจะนำเราไปสู่ความทุกข์อย่างไม่มีวันสิ้นสุดให้เราหันมายินดีกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงจะดีกว่าเพราะจะทำให้เรายุติการที่เราจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างไม่มีวันจบสิ้นทำให้เราสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้ท่านก็จะสอนให้เรายินดีในการบำเพ็ญธรรมที่จะพาให้เราได้ไปสัมผัสกับรสแห่งธรรมก็คือให้เรายินดีกับการทำบุญทำทานให้ยินดีกับการรักษาศีลให้ยินดีกับการภาวนาพอเราเมื่อเรามีความยินดีแล้วเราก็จะได้บำเพ็ญเราก็จะได้ทำบุญกันแทนที่เราจะเอาเงินทองไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ความสุขกับเรา เราก็เปลี่ยนการใช้เงินทองให้เอามาทำบุญทำทานแทนเพื่อเราจะได้สัมผัสรสแห่งธรรมในระดับต้นๆก่อนการทำบุญนี้ก็จะทำให้เราได้สัมผัสกับความสุขใจอิ่มใจความสงบในระดับต้นๆก่อนเพราะเวลาที่เราเอาเงินทองมาทำบุญทำทานเราก็จะระงับความอยากที่จะใช้เงินทองไปซื้อสิ่งต่างๆไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขกับเราพอเราระงับความอยากด้วยการไม่ทำตามความอยากความอยากก็จะเบาลงไปทำให้ใจเรามีความสุขทำให้ความทุกข์นั้นเบาบางลงไปสาเหตุที่เราต้องไปใช้เงินซื้อความสุขต่างๆก็เพราะเวลาเกิดความอยากแล้วใจของเราอยู่ไม่เป็นสุขนั่นเองอยู่แล้วหงุดหงิดรำคาญใจเห็นกระเป๋าเห็นเสื้อผ้าที่อยากได้แล้วมันอดไม่ได้ถ้าไม่ได้ไปซื้อแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขเลยต้องไปซื้อของเหล่านั้นมาเพื่อให้ความสุขกับเราแต่มันก็เป็นความสุขชั่วเดี๋ยวพอซื้อมาแล้วเดี๋ยวความสุขที่ได้จากการซื้อของเหล่านั้นก็หายไปแล้วก็ความอยากที่จะซื้อของใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมามันก็จะทำให้เราต้องใช้เงินซื้อของซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเรื่อยๆเมื่อเราต้องใช้เงินเราก็ต้องไปหาเงินกันเวลาทั้งหมดที่เรามีอยู่ก็จะหมดไปกับการหาเงินเพื่อที่จะได้เอาเงินมาซื้อของต่างๆตามความอยากแล้วก็ได้ความสุขชั่วคราวชั่วประเดี๋ยวประดาวแล้วก็ได้ความทุกข์เพราะเมื่อได้ของต่างๆมาแล้วเราก็ต้องกังวลเราก็ต้องรักต้องหวงแล้วถ้าเวลาที่เราจะต้องจากของต่างๆไปเราก็จะเสียใจจะทุกข์ใจกันเราก็จะไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะมาหารสแห่งธรรมกันแต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราเปลี่ยนวิธีใช้เงินเปลี่ยนวิธีซื้อความสุขใช้เงินซื้อความสุขใช้เงินซื้อความสุขด้วยการเอามาทำบุญทำทานจะมาทำกับวัดก็ได้ทำกับโรงเรียนก็ได้ทำกับโรงพยาบาลก็ได้ทำกับสถานคนชราคนพิการก็ได้ทำอะไรก็ได้ให้ทำประโยชน์ทำความสุขให้แก่ผู้อื่นด้วยการซื้อข้าวของต่างๆมาแจกมาจ่ายกันหรือให้เงินทองเพื่อเขาจะได้เอาไปใช้ในกิจกรรมที่จำเป็นเพื่อที่ทำให้เขาปลดเปลื้องความทุกข์ยากลำบากต่างๆถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเราก็จะหยุดความอยากที่จะใช้เงินซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แล้วก็จะทำให้เราอยู่เฉยๆก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอยู่เป็นสุขได้ไม่ต้องไปเที่ยวก็อยู่บ้านก็มีความสุขได้ไม่ต้องไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพก็มีความสุขได้ก็จะทำให้เราไม่ต้องใช้เงินมากเกินไปเมื่อเราไม่ต้องใช้เงินมากเราก็ไม่ต้องหาเงินมากแล้วก็จะทำให้เรามีเวลาว่างมีเวลาว่างที่จะมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันนี่คือการทำบุญทำทานจะทำให้เราได้ปลดเปลื้องความอยากที่จะเอาเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆทุกครั้งที่อยากจะซื้อของที่ไม่จำเป็นหรือทุกครั้งที่อยากจะไปเที่ยวไปหาความสุขตามความอยากก็เอาเงินทองนี้มาทำบุญดีกว่าเมื่อทำบุญแล้วความอยากเที่ยวก็จะหายไปความอยากซื้อของต่างๆก็จะหายไปแล้วก็จะทำให้เรามีความสุขอยู่เฉยๆเราก็มีความสุขได้ไม่ต้องไปเที่ยวก็มีความสุขได้ไม่ต้องซื้อข้าวของต่างๆที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อก็มีความสุขได้เราก็จะมีเงินทองเหลือใช้กับสิ่งที่จำเป็นเช่นใช้กับปัจจัย4ใช้กับอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยถ้าเรามีพอเพียงแล้วเราก็จะมีเงินเหลือใช้เราก็ไม่ต้องไปทำงานมากจนเกินไปเราก็จะมีเวลาว่างที่จะมาฟังเทศฟังธรรมกัน แล้วมาปฏิบัติธรรมขั้นที่สองต่อไปก็คือการรักษาศีลถ้าเราเป็นคนใจบุญเราจะไม่ชอบทำบาปเราจะรู้สึกว่าการรักษาศีลนี้ไม่ยากเย็นเลยเพราะคนทำบุญจะไม่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่นจะไม่อยากให้ผู้อื่นเดือดร้อนจากการกระทำของตนดังนั้นเวลาจะทำอะไรก็จะคำนึงเสมอว่าทำแล้วคนอื่นเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าเดือดร้อนก็จะไม่ฆ่าก็จะไม่ทำเช่นจะต้องฆ่าสัตว์เช่นมดแมลงต่างๆถ้าฆ่าแล้วทำให้เขาเดือดร้อนเพราะชีวิตของเขาก็เหมือนกับชีวิตของเรามีคุณค่าเท่ากันเขารักชีวิตของเขาอย่างไรเรารักชีวิตของเราอย่างไรเขาก็รักชีวิตของเขาอย่างนั้นเราไม่อยากให้เสียชีวิตของเราเขาก็ไม่อยากให้ชีวิตของเขาเสียไปถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะไม่กล้าไปทำบาปเราก็จะไม่กล้าฆ่าสัตว์ไม่กล้ารักทรัพย์ไม่กล้าประพฤติผิดประเวณีไม่กล้าพูดปดไม่กล้าดื่มสุรายาเมาเพราะการกระทำเหล่านี้จะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั่นเองอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถรักษาศีล5ได้อย่างง่ายได้ถ้าเราทำบุญอยู่เป็นประจำมันก็จะทำให้เราจิตใจมีความสุขเพิ่มมากขึ้นเพราะเวลาเราไม่ทำบาปแล้วใจเราจะเย็นใจเราจะสบายจะหนักแน่นจะไม่วิตกกังวลจะไม่หวาดกลัวเหมือนกับเวลาที่เราทำบาปเนี่ยเวลาทำบาปแล้วใจเราจะวิตกกังวลกลัวจะต้องไปรับผลของการกระทำที่ไม่ดีของเราอยู่ก็ไม่อยู่ไม่เป็นสุขอยู่ด้วยความหวาดระแวงเวลาเจอใครก็ไม่มีความมั่นใจว่าเขารู้พฤติกรรมของเราหรือเปล่าความสุขก็เลยหายไปแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบาปเราจะไม่มีความรู้สึกระแวงหวาดกลัวเวลาพบกับใครเราก็จะรู้สึกเฉยๆไม่วิตกกังวลว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของเราเพราะว่าเรื่องที่ไม่ดีเราก็ไม่มีเพราะเราไม่ได้ทำถ้าเขาจะรู้เขาก็จะรู้แต่เรื่องที่ดีของเราเพียงอย่างเดียวเราก็จะมีความสุขจากการไม่ทำบาปจากการรักษาศีลอันนี้ก็เป็นลดแห่งธรรมระดับที่สองระดับจากการรักษาศีลห้าแล้วถ้าเราอยากจะเพิ่มระดับของความสุขระดับของลดแห่งธรรมให้มากขึ้นเราก็ต้องปฏิบัติขั้นที่สามคือขั้นภาวนาขั้นที่จะทำให้จิตนี้ได้รับความสุขอย่างเต็มที่ก่อนที่เราจะภาวนาได้เราก็ต้องเพิ่มการรักษาศีลจากศีล5ขึ้นไปเป็นศีล8หรือเป็นศีล10หรือเป็นศีล227แล้วแต่ความพอใจบางท่านก็ไปบวชเป็นพระก็ถือศีล227ถ้าบวชเป็นแม่ชีและสามเณรที่เคร่งครัดไม่แตะต้องเงินทองก็ศีล10ถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ศีล8ศีล8นี้จะช่วยให้เรามีเวลามาสร้างความสงบมาสร้างความสุขให้กับใจเราได้อย่างเต็มร้อยนั่นเองเพราะเราจะต้องกำจัดกิจกรรมต่างๆไปนั่นเองเพื่อที่เราจะได้เอาเวลาที่เราไปทำกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่มาทำกิจกรรมในการภาวนาถ้าเราไม่รักษาศีล8เราก็ยังจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้เช่นไปงานเลี้ยงหลังตอนค่ำก็ไปงานเลี้ยงได้ไปดูภาพยนตร์ดูละครได้ไปแหล่งบันเทิงต่างๆได้ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ไปร่วมหลับนอนกับแฟนของเราได้ถ้าเราไปทำกิจกรรมเหล่านี้เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาภาวนากันนั่นเองการภาวนาก็เพื่อที่จะทำให้ใจสงบเมื่อใจสงบใจก็จะเป็นสุขอย่างยิ่งความสงบนี่แหละที่เราเรียกว่าลดแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงเพราะว่าเป็นลดที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมธรรมที่เราปฏิบัติก็เรียกว่าภาวนาภาวนาก็มีสองขั้นสมถภาวนาขั้นที่หนึ่ง ทำใจให้สงบเมื่อใจสงบแล้วก็ใช้การภาวนาระดับขั้นที่สองคือวิปัสสนาภาวนาเพื่อรักษาความสงบเวลาที่เราออกจากสมาธิมาถ้าเราไม่มีวิปัสสนาคอยคุ้มครองความสงบที่เราได้จากสมถภาวนาก็จะหายไปได้ถ้าเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาแล้วเราไม่ไปหยุดมันไม่กำจัดมันความอยากมันก็จะมาทำให้ใจที่สงบนี้กลายเป็นใจที่กังวลกังวายทำให้ใจที่เย็นที่สบายกลับเป็นใจที่รุ่มร้อนรุ่มร้อนเพราะความอยากอันนี้คือเรื่องของการภาวนาจะภาวนาได้จะต้องมีเวลาภาวนาจะมีเวลาภาวนาได้ก็จะต้องห้ามไม่ให้ไปทำกิจกรรมต่างๆก็ต้องถือศีล8กันไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะช่วยทำให้ร่างกายไม่อิ่มจนเกินไปเวลานั่งสมาธิก็จะไม่รู้สึกง่วงนอนแต่ถ้าเรารับประทานอาหารเย็นด้วยแล้วเราไปนั่งสมาธินี่เวลานั่งแล้วจะรู้สึกง่วงนอนเพราะร่างกายมันอิ่มเกินไปทำให้อยากนอนมากยิ่งมากกว่าอยากนั่งสมาธิแต่ถ้าเราถือศีล8เราก็จะไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเราก็ไม่ต้องมาคอยกังวลมาคอยรอเวลารับประทานอาหารรับประทานอาหารเย็นกันหลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้วเราก็ปฏิบัติธรรมได้เลยขั้นต้นก็เดินจงกรมก่อนเพราะเวลารับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆนี่มันยังอิ่มอยู่ถ้าไปนั่งมันจะหลับจะไม่ได้ประโยชน์จะเสียเวลาไปเปล่าๆเราก็มาเดินจงกรมกันก่อนมาเจริญสติกันก่อนมาทำสมาธิแบบหยาบๆก่อนคือการควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงสิ่งต่างๆด้วยการใช้สติคือการบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราบริกรรมพุทโธไปเดินจงกรมไปเราก็จะควบคุมความคิดได้ถ้าควบคุมความคิดได้เราก็จะควบคุมความอยากได้ถ้าเราควบคุมความคิดควบคุมความอยากได้เราก็จะได้ใจที่เบาที่เย็นที่สบายที่มีความสงบในระดับหนึ่งแต่ยังไม่สงบเต็มที่เต็มร้อยถ้าอยากจะให้สงบเต็มที่เต็มร้อยหลังจากที่เราเดินจงกรมจนเรารู้สึกร่างกายเบาแล้วไม่รู้สึกง่วงนอนแล้วเราก็ไปนั่งสมาธิต่อนั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธต่อไปถ้าเรามีสติอยู่กับคำบริกรรมไม่ไปคิดเรื่องต่างๆได้เดี๋ยวใจก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาสงบมีความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอันนี้ก็จะเกิดจากการที่เราหมั่นเจริญสติอยู่ตลอดเวลาสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าไม่มีสติแล้วเดินจงกรมนั่งสมาธิไปนานสักเท่าไหร่มากน้อยเพียงไรก็จะไม่สามารถทำให้ใจสงบได้เพราะใจนี้เป็นเหมือนลิงการที่เราจะจับลิงให้มันอยู่เฉยๆได้นี้เราต้องมีเชือกมีเชือกไปรัดตัวมันแล้วก็ไปจับมันมัดไว้กับต้นเสาถ้าเรามีเชือกแล้วจับตัวลิงมามัดไว้กับต้นเสาได้ลิงก็ขยับตัวไม่ได้แต่ถ้าเราไม่มีเชือกเราไปตามจับลิงจับไปจนมันตายก็จับมันไม่ได้ฉันใดถ้าเราไม่มีสตินั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปกี่เป็นชั่วโมงชั่วโมงใจก็จะไม่มีวันสงบได้เพราะเวลาเดินเราก็จะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เวลานั่งก็เหมือนกันถ้ามีความคิดอยู่แล้วความสงบจะไม่เกิดแต่ถ้าเราสามารถบังคับใจให้บริกรรมพุทโธไปได้เพียงอย่างเดียวใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ได้พอไม่คิดใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ใจก็จะเป็นหนึ่งเป็นเอกคตารมณ์คือสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาเป็นใจที่ไม่มีความรักความชังไม่มีความกลัวความหลง มีแต่ความเย็นความสงบเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงนี้เองว่าความสงบนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติปรังสุขขังสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่มีถ้าเราอยากจะได้ความสุขสุดยอดเราต้องมาบำเพ็ญสติกันมาเจริญสติกันเดินจงกรมนั่งสมาธิกันแล้วเราก็จะได้เข้าถึงนัตติสันติปรังสุขขังเข้าถึงความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแต่เป็นความสุขชั่วที่เราอยู่ในสมาธิพอเราออกจากสมาธิมาเราก็ต้องควบคุมความคิดต่อไปด้วยการบริกรรมพุทโธต่อไปถ้าเราอยากจะรักษาอยากจะประคับประคองความสุขที่เราได้จากสมาธิแต่ถ้าเราเผลอไปคิดเมื่อไหร่ไปอยากเมื่อไหร่ความสุขนั้นก็จะหายไปทันทีเพราะความอยากจะมาทำลายความสุขจะทำให้ใจจากใจที่เย็นกลายเป็นใจที่ร้อนขึ้นมาใจที่สงบนิ่งก็จะกลายเป็นใจที่กังวลกังวายกระสับกระส่ายขึ้นมาถ้ามีสติเราก็จะดึงใจให้กลับเข้าสู่ความสงบได้แต่มีวิธีที่ดีกว่าสติที่จะทำให้เรานี้ทำให้ใจสงบไปอย่างตลอดเวลาหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วก็คือการใช้วิปัสสนาภาวนาคือใช้ปัญญาใช้ปัญญามาสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่ใจอยากนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้ที่เราคิดว่าเป็นความสุขนั้นความจริงมันเป็นความทุกข์เนี่ยเช่นเราอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้ความสุขจากการดื่มกาแฟก็ขอให้รู้ว่าเป็นความสุขเดียวๆสุขขณะที่เราได้ดื่มมันพอดื่มเสร็จแล้วความสุขนั้นก็จะหายไปพอความสุขที่ได้จากการดื่มกาแฟหายไปความอยากดื่มกาแฟถ้วยใหม่ก็จะตามมาแล้วถ้าเราไม่ดื่มเราก็จะทุกข์เราก็จะหงุดหงิดจะรำคาญใจจะกังวลกังวายแต่ถ้าเราไม่ไปทำตามความอยากเพราะเรารู้ว่าทำแล้วก็ต้องอยากไปเรื่อยๆถ้าเราอยากจะให้มีความอยากในกาแฟเราก็ต้องไม่ทำตามความอยากอยากดื่มกาแฟก็ไม่ดื่มใช้สติหยุดมันหยุดความอยากด้วยคำบริกรรมพุทโธไปควบคู่กับปัญญาที่สอนว่าการทำตามความอยากนี้จะนำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นำไปสู่ความสุขเราก็จะสามารถฝืนความอยากได้เพราะเราสามารถสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ขึ้นมาสู้กับความอยากสู้กับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากมันก็จะเบาลงไปบางลงไปเพราะเรามีความสุขที่เกิดจากการที่เราได้นั่งสมาธิมาเราสามารถดึงมันกลับมาได้ด้วยการเจริญสติด้วยการบริกรรมพุทโธไปพอใจเรามีความสงบมีความสุขเราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนกับการที่เราไม่ได้ดื่มกาแฟแล้วต่อไปความอยากดื่มกาแฟมันก็จะหมดกำลังไปเพราะทุกครั้งที่มันโผล่ขึ้นมาเราก็จะไม่ดื่มเราก็จะไม่ทำตามความอยากแล้วไม่นานมันก็จะหายไปหมดเช่นเดียวกับความอยากในเรื่องอื่นไม่ว่าจะอยากได้ลาภยศสรรเสริญอยากจะได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแบบต่างๆอยากไปเที่ยวอยากไปหาแฟนหาเพื่อนอยากจะไปดูภาพยนตร์ดูละครอยากจะไปฟังคอนเสิร์ตหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ใช้ปัญญามาห้ามมาสอนใจว่าเป็นการไปหาความทุกข์เพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวพอมันหายไปแล้วใจก็จะว้าเหวจะเศร้าส้อยหงอยเหงาก็จะอยากไปหาความสุขอีกหามากี่ครั้งกี่รอบก็เหมือนเดิมไม่มีวันที่จะกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากความรู้สึกเหงาเศร้าส้อยหงอยเหงาว้าเหวได้แต่ถ้าเราไม่ไปทำตามความอยากเหล่านี้เดี๋ยวความอยากเหล่านี้ก็จะหายไปพอมันหายไปแล้วความรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาว้าเหวความหงุดหงิดรำคาญใจต่างๆก็จะหายไปหมดใจก็จะว่างเย็นสงบสบายไปตลอดนี่เรียกว่าใจที่เป็นนิพพานเป็นอย่างนี้ใจที่ได้กำจัด ความอยากต่างๆที่หมดไปจากใจด้วยวิปัสสนาภาวนาถ้ากำจัดด้วยสติมันจะกำจัดได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเพราะเพียงกดมันไว้แต่ถ้าใช้ปัญญานี้เราใช้วิปัสสนานี้เราเอาความจริงเราเอาเหตุเอาผลมาพูดกับใจมาสอนใจเมื่อใจเห็นความจริงว่าการทำตามความอยากนั้นนำไปสู่ความอยากที่ไม่มีวันสิ้นสุดนำไปสู่ความทุกข์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดใจก็จะไม่ทำตามความอยากเองรู้ด้วยเหตุด้วยผลวิปัสสนาคือการรู้เหตุรู้ผลนี่เองรู้ว่าเหตุคือความการทำตามความอยากนี้จะนำไปสู่ความทุกข์การไม่ทำตามความอยากจะนำไปสู่การดับทุกข์อันนี้ก็เมื่อรู้ด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็จะไม่ฝืนเหตุฝืนผลไม่ฝืนความจริงเพราะไม่มีใครไปฝืนความจริงได้ความจริงย่อมเป็นความจริงเสมอเราจะไปเปลี่ยนมันไม่ได้จะไปเปลี่ยนว่าการทำตามความอยากนำไปสู่ความสุขนี้เป็นไปไม่ได้การทำตามความอยากนี้ย่อมนำไปสู่ความทุกข์เสมอไม่มีวันที่จะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้การที่ไม่ทำตามความอยากนี่แหละการที่ละความอยากนี่แหละเป็นการนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรใครๆทำแล้วก็จะเห็นเหมือนกันหมดพิสูจน์ได้ความจริงอันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์มาแล้วและนำมาสั่งสอนผู้ที่นำเอาไปปฏิบัติตามผู้ที่มีศรัทธาก็สามารถพิสูจน์เห็นได้เช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาแล้วก็จะมายืนยันรับรองในความเห็นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องเป็นความจริงแท้แน่นอนเป็นอากาลิโกเป็นความจริงในทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นสมัยพระพุทธกาลก็ดีหรือในสมัยปัจจุบันนี้ก็ดีความจริงอันนี้มันก็ยังเป็นความจริงอยู่คือความทุกข์นี้เกิดจากการทำตามความอยากการไม่ทำตามความอยากนี้เป็นการหยุดความทุกข์ต่างๆนี่คือวิปัสสนาคือปัญญาที่เราจะต้องนำมาสอนใจสอนใจให้เห็นใจรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้แล้วใจก็จะได้หายหลงหายไปคิดว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นนำไปสู่ความสุขเพราะมันจะนำเราไปสู่ความทุกข์ทุกตั้งแต่เริ่มอยากแล้วพอเกิดความอยากขึ้นมาใจเราก็กระวนกระวายกระสับกระส่ายหงุดหงิดรำคาญใจหรือเศร้าซ้อยหงอยเหงาว้าเหวแล้วนี่แหละคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความอยากแล้วเวลาไปได้สิ่งที่เราอยากได้มาก็เป็นความสุขเดียวๆพอความสุขนั้นหายไปความทุกข์ก็จะตามมาความจริงนี้เราสามารถพิสูจน์ได้จากการเจริญวิปัสสนาภาวนาจากการเจริญสมถภาวนาก่อนที่เราจะเข้าถึงวิปัสสนาภาวนาได้เราต้องผ่านสมถภาวนาก่อนถ้าเราไม่มีสมถภาวนาไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบนี่เราจะไม่มีกำลังสู้กับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้พอเกิดความอยากเราก็จะต้องไปทำตามความอยากทันทีแต่ถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากสมถภาวนาเกิดจากความสงบเวลาเกิดความอยากเราก็สามารถเอาความสุขที่ได้จากสมถภาวนานี้มาสู้กับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้ทำให้เราสามารถฝืนความอยากละความอยากได้ถ้าเราพิจารณาตามที่พระเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นว่าการทำตามความอยากเป็นการสร้างความทุกข์เป็นการนำไปสู่ความทุกข์ที่ไม่มีวันจบสิ้นการไม่ทำตามความอยากเป็นการนำไปสู่การดับของความทุกข์เนี่ยถ้าเราพิสูจน์เราเห็นตามที่พระเจ้าทรงเห็นแล้วปฏิบัติตามได้เราก็จะเห็นอย่างชัดเจนเมื่อเห็นอย่างชัดเจนแล้วเราก็จะไม่ทำตามความอยากทุกชนิดพอเราไม่ทำตามความอยากทุกชนิดความอยากทุกชนิดก็จะหมดไปจากใจของเราใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ใจที่ไม่มีความอยากใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้เราเรียกว่านิพพานใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกทั้งหลายนี่ใจของท่านเป็นนิพพานมีแต่บรมสุขนิพพานังปรมังสุขขังสุขตั้งแต่ที่ท่านวันที่ท่านกำจัดความอยากต่างๆหมดไปจากใจพระใจของพุทธเจ้านี้ก็2500กว่าปีแล้ว ก็ยังเป็นปรมังสุขขังอยู่และจะเป็นไปอย่างนี้ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่เหมือนกับใจของพวกเราที่ยังเป็นปรมังทุกขังอยู่เพราะพวกเรายังไปทำตามความอยากกันอยู่เพราะเรายังมองไม่เห็นว่าการทำตามความอยากนี้นำไปสู่ความทุกข์ที่ไม่มีวันจบสิ้นกันนั่นเองแต่ถ้าเรามาบำเพ็ญสมถภาวนามาบำเพ็ญวิปัสสนาภาวนามาศึกษามาฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะสามารถเห็นสัจธรรมมีดวงตาเห็นธรรมได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเห็นแล้วเราก็จะเห็นว่าการทำตามความอยากการสร้างความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ใจของเราเมื่อเราเห็นแล้วเราก็จะได้ระงับดับความอยากต่างๆพอระงับดับหมดแล้วใจเราก็จะไม่มีความอยากอีกต่อไปใจเราก็จะสุขไปตลอดไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปใจที่เป็นบรมทุกขังก็จะกลายเป็นปรมังสุขขังไปใจที่เป็นปรมังทุกขังก็จะเปลี่ยนเป็นใจที่เป็นปรมังสุขขังไปถ้าเราได้ทำเพนทานศีลและภาวนาครบถ้วนบริบูรณ์แบบที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญกันผลก็คือนิพพานังปรมังสุขขังก็จะเป็นผลที่จะเกิดขึ้นนิพพานังปรมังสุขขังนี่แหละที่เรียกว่ารสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพยายามเพียรพยายามปฏิบัติตามให้ได้เถิดแล้วความสุขอันยิ่งใหญ่ความสุขที่ได้จากรสแห่งธรรมที่จะชนะรสทั้งปวงก็จะเป็นความสุขของท่านที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีความสงสัยอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยไปจนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมหลังจากเลิกประชุมแล้วก็ขออนุญาตยุติการถามตอบปัญหาถ้ามีใครอยากจะถามก็ขึ้นมาถามได้ที่บนศาลามีไมโครโฟนให้ได้พูดเพื่อผู้อื่นจะได้ยินคำถามด้วยถ้ายังไม่มีก็จะให้ผู้ที่ติดตามถ่ายทอดสดทาง Facebook กับทาง YouTube ที่ได้ส่งข้อความเข้ามาได้เอามาถามก่อนตอนนี้วันนี้เข้ามาเท่าไหร ่ทาง Facebook 290คนค่ะทาง YouTube 44คนค่ะคำถามจากผู้ฝากถามนะคะการที่เราพยายามไม่ทำตามความเคยชินเช่นไม่พูดโต้ตอบเวลาไม่พอใจแต่ใช้วิธีเงียบหลังพิจารณาเห็นแล้วว่าพูดแล้วไม่เป็นประโยชน์ก็เลือกที่จะเงียบดีกว่าการคิดและทำแบบนี้ถือได้ว่าไม่ทำตามความอยากใช่ไหมคะ ก็ทำตามเหตุผลไงถ้าทำตามความอยากพอนึกอยากจะพูดอะไรแล้วก็พูดไปแต่ถ้าเรานึกอยากจะพูดแล้วมาพิจารณาดูว่าพูดไปแล้วเสียมากกว่าได้ก็อย่าพูดดีกว่าอย่างนี้ก็เรียกว่าการใช้ปัญญาเพื่อที่จะแก้ความอยากเราจะแก้ความอยากละความอยากได้ต้องละด้วยปัญญาละด้วยเหตุด้วยผล คือดูผลที่จะตามมาว่าดีหรือไม่ดีถ้าพูดไปแล้วเกิดผลที่ไม่ดีตามมาสู้อย่าพูดดีกว่า คำถามจากทาง YouTube Live จากคุณลาวันจิตใต้สำนึกคือจิตที่ว่างใช่ไหมคะ แล้วแต่เราจะตีความหมายของจิตใต้สำนึกว่าเป็นอะไรอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าจะว่าจิตใต้สำนึกก็คือสิ่งที่มันไม่ได้โผล่ขึ้นมาตลอดเวลามันถึงเวลามันอยากจะโผล่ก็โผล่ขึ้นมาอันนี้ก็จะเรียกว่าจิตอยู่ใต้สำนึกก็ได้อันนี้ต้องไปดูนิยามคำหมายของคำว่าจิตใต้สำนึกว่าแปลว่าอะไรก่อน คำถามสกุลตอนตุลตอนที่พระอาจารย์จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดพระอาจารย์เจอคุณแม่จันดีหรือเปล่าครับและคุณแม่จันดีถือศีล8หรือศีล10ครับ ตามปกติพระเราจะไม่ค่อยได้พบปะกับญาติโยมหลวงตาท่านจะเป็นผู้พบปะกับญาติโยมแทนพระเนรพระเนรเราจะทำแต่กิจวัตรของเรามาที่ศาลาหรือบิณฑบาตแล้วก็บิณฑบาตมาที่ศาลาแล้วก็ฉันกันจะไม่ได้ไปคุยกับญาติโยมไปต้อนรับญาติโยมไปคุยกับญาติโยมไปทำความรู้จักกับญาติโยมก็เลยไม่รู้จักใครเลยอยู่ที่นั่นทำแต่หน้าที่ของพระบิณฑบาตกลับมาศาลาก็ทำหน้าที่บนศาลาชั้นเสร็จก็เก็บกวาดถูศาลาเสร็จแล้วก็กลับไปอยู่กุฏิไปปฏิบัติธรรมต่อยังไม่ค่อยได้ลบพบปากกับญาติโยม คำถามจากคุณกันการโยมสงสัยว่าเขาส่งกระดาษเขียนอะไรให้พระอาจารย์คราวหน้าจะได้ทำบ้างคะและเพื่ออะไรคะ กระดาษนี้เป็นกระดาษที่เขาเขียนให้ทราบว่าได้ถวายเงินให้กับพระอาจารย์เท่าไหร่เพราะว่าไม่สามารถที่จะมอบเงินให้กับมือได้ก็เลยเขียนเป็นเหมือนกับเขียนเช็คให้แล้วก็ถ้าต้องการก็เดี๋ยวไปเบิกกับลูกศิษย์งานนี้ฝากไว้ที่ลูกศิษย์แล้วอาจารย์ก็เวลาต้องการใช้เงินก็เอาเช็คนี้ไปบอกลูกศิษย์ว่าเนี่ยวันนี้โยมเขาให้เงินเรามาเราต้องการที่จะเอาเงินไปใช้อะไรลูกศิษย์เขาก็จะจ่ายให ้คำถามสกุลสุภาพรคำว่าชาติสุดท้ายความหมายคืออะไรคะ ก็คือตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกไม่มีชาติต่อไปชาตินี้ก็เลยเป็นชาติสุดท้ายจะเป็นชาติสุดท้ายได้ก็ต้องตัดความอยากทั้งหมดให้หมดไปจากใจทำให้ใจเป็นนิพพานขึ้นมาทำให้เป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาเมื่อได้เป็นพระอรหันตสาวกแล้วชาตินี้ก็เป็นชาติสุดท้ายไปถ้ายังไม่เป็นพระอรหันตสาวกก็ยังมีชาติตามมาถ้าเป็นพระอนาคามีก็ยังต้องไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมโลกต่อถ้าเป็นพระสกิทาคามีก็กลับมาเกิดในกามภพก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหนึ่งชาติถ้าเป็นพระโสดาบันก็กลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติ คำถามสกุลลาวันจะละความอยากให้ได้เป็นร้อยจะใช้เวลานานกี่ปีกี่ชาติคะ ก็ถ้าปฏิบัติภาวนาได้ตลอด24ชั่วโมงยกเว้นเวลาหลับก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าไม่7วันก็7เดือนถ้าไม่7เดือนก็ไม่เกิน7ปีต้องสำเร็จได้เหมือนกับเรียนปริญญาโทปริญญาโทก็6ปีปริญญาตรี4ปริญญาโท2ก็6ถ้าปริญญาเอกก็เท่าไหร่11เพิ่มอีก5อันนี้ทางของศาสนาก็ไม่เกิน7ปีถ้าเราปฏิบัติได้เต็มที่ถ้าเราออกบวชแล้วเราไม่ทำภารกิจอย่างอื่นมีแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาไปตลอดเวลายกเว้นเวลานอนเท่านั้นที่เราจะไม่ได้ปฏิบัติรับรองได้พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่เกิน7ปีเป็นอย่างมากถ้าฉลาดถ้าเก่งขยันรู้ไวหัวไวบางที7วันก็ได้บางคนก็7วันบางคนก็7เดือนบางคนก็7ปี คำถามจากคุณ AJ เวลานั่งจิตไปคิดเรื่องอื่นพอรู้ตัวก็ดึงความรู้สึกมาที่ลมหายใจและกำหนดเข้าพุทออกโทถูกต้องไหมครับและถ้านั่งบ่อยๆเราจะนิ่งอยู่กับลมหายใจได้นานๆและไม่ไปคิดเรื่องอื่นๆความสงบจะเกิดตรงนี้ใช่ไหมครับ ใช่แล้ว ถ้าเราไม่ไปคิดเรื่องอื่นให้เรามีอะไรคอยดึงใจเอาไว้เช่นการดูลมหรือคำบริกรรมพุทโธใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องต่างๆได้พอไม่คิดเดี๋ยวใจก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบ คำถามจาก Facebook Live จากคุณปอเพื่อนที่รู้จักถูกย้ายหน่วยงานลดตำแหน่งแบบไม่บอกกล่าวขอความเมตตาชี้แนวทางการวางใจค่ะ ก็ต้องพิจารณาโลกธรรมลาภยศสรรเสริญสุขนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญมีเสื่อมได้จะเจริญเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้จะเสื่อมเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้วันดีคืนดีก็อาจจะเพิ่มเงินเดือนให้เราขึ้นมาก็ได้หรือดันให้เราขึ้นไปอยู่ตำแหน่งที่สูงก็ได้หรือวันดีคืนดีเขาลดเงินเดือนก็ได้หรือไล่เราออกจากงานก็ได้นี่คือเรื่องของลาภยศสรรเสริญสุขที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราต้องพยายามพิจารณาอยู่เนืองๆเพื่อเราจะได้ไม่หลงเมื่อเราไม่หลงเวลาขึ้นเราก็ไม่ดีใจเวลาลงเราก็จะไม่เสียใจเพราะเรารู้ว่าเหมือนฝนฟ้าอากาศเวลาฝนตกแดดออกนี่เราดีใจเสียใจไปกับมันหรือเปล่าเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวถึงเวลามันจะตกมันก็ตกเวลามันจะแดดจะออกมันก็ออกเราก็ไม่ได้ไปดีใจเสียใจกับมันฉันใดลาภยศสรรเสริญสุขก็เหมือนกันมันก็มีขึ้นมีลงเหมือนกับฝนฟ้าอากาศถ้าเรามองมันเป็นฝนฟ้าอากาศเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน คำถามสกุลดอราหากทราบว่าเพื่อนบ้านแอบใช้ไฟแบบไม่ผ่านมิเตอร์เราควรทำอย่างไรคะสามีเราทำงานการไฟฟ้าค่ะ เรามีหน้าที่ไปแจ้งความก็ไปแจ้งความถ้าไม่มีหน้าที่ก็อยู่เฉย ๆคำถามสกุลเกษรินไสยศาสตร์มีอยู่จริงหรือคะและสามารถทำร้ายคนอื่นให้มีเป็นอันเป็นไปได้จริงหรือคะ ที่นี่สอนแต่พุทธศาสตร์ไสยศาสตร์ไม่ได้สอนไม่รู้ต้องไปหาคนที่เขาเรียนไสยศาสตร ์คำถามจากผู้ปฏิบัติธรรมมาในสวนลูกเป็นผู้ปฏิบัติใหม่มาปฏิบัติครั้งแรกมาปฏิบัติเพราะความทุกข์ใจเกิดการแยกทางกับสามีจึงทำให้รู้สึกทุกข์ใจมากลูกข้อ1ลูกขอข้อธรรมในการปรับใจเพื่อจะใช้ชีวิตต่อไปข้อ2ขอแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ค่ะ เราทุกข์ใจเพราะว่าเราไม่อยากจะจากกันพอต้องจากกันเราก็เลยทุกข์ใจเมื่อเช้านี้ก็มีญาติโยมคนหนึ่งเขาดีใจเพราะเขาบอกเขาเลิกกับสามีได้แล้วเพราะเขาอยากจะเลิกพอเขาได้เลิกเขาก็สุขใจงั้นเราอย่าไปทุกข์ใจเลยเมื่อเราเลิกกันแล้วก็เปลี่ยนใจอย่าไปอยากไม่เลิกก็อยากเลิกเสียมองในแง่บวกก็ตั้งแต่เขาเลิกนี้เขาบอกชีวิตเขาเบาขึ้นจะทำอะไรก็สบายไม่ต้องมาทะเลาะกันไม่ต้องมาโกรธกันเขาก็ไม่ได้เลิกเขาก็ยังอยู่ด้วยกันแต่เขาปรับความเข้าใจกันว่าต่อไปนี้คุณอยากจะทำอะไรคุณก็ไปทำของคุณฉันอยากจะทำอะไรฉันก็ไปทำของฉันไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันอันนี้ก็ทำให้เกิดสุขก็ได้เกิดทุกข์ก็ได้เนี่ยถ้าอยากเลิกกันแล้วได้เลิกกันก็ดีใจถ้าไม่อยากเลิกกันแล้วต้องเลิกกันก็เสียใจดังนั้นตอนนี้ถ้าอยากจะแก้ความทุกข์ใจตอนนี้ก็เปลี่ยนใจอย่าไปอยากไม่เลิกกันมันเลิกแล้วก็ดีใจไม่ดีกว่าเลยไปทุกข์กับมันทำไมมองโลกในแง่บวกตอนนี้เรากลับเป็นอิสระแล้วเราสามารถทำอะไรได้ไปคุยกับใครไปพูดอะไรกับใครไปทำอะไรกับใครก็ไม่ต้องมีปัญหากับใครไม่ต้องมาเป็นทาสไม่ต้องมาเป็นลูกจ้างต้องมาขออนุญาตขอไปทำนู่นขอไปทำนี ่คำถามสกุลพีเจเวลานั่งสมาธิภาวนาพุทโธจิตเรามองที่ปลายจมูกดูลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธคำถามคือเวลามองดูลมหายใจให้มองดูลมหายใจที่ปลายจมูกนิ่งๆไม่ต้องตามลมหรือให้จิตมองตามลมหายใจไปด้วยคะ ให้ดูนิ่งๆให้ดูที่จุดเดียวดูตรงที่ลมสัมผัสเข้าออกให้รู้ว่ามันเข้ารู้ว่ามันออกจะใช้คำพุทโธกำกับก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ดูเฉยๆก็ได้แล้วแต่ความถนัด คำถามจากคุณพรชัยภาพที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราเห็นในขณะที่นั่งสมาธิเป็นเรื่องราวจริงหรือจินตนาการครับ เป็นจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่ควรไปสนใจเพราะว่ามันจะทำให้เราไม่สงบทำให้ใจเราไม่ดิ่งเข้าสู่อุเบกขาส ู่ความเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้งั้นเวลานั่งสมาธิอย่าไปสนใจกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาให้เรารู้ให้เราเห็นให้เรารู้อยู่กับสติที่เรากำกับไว้เช่นพุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจไปเพียงอย่างเดียวอย่าไปสนใจมีภาพอะไรปรากฏขึ้นมาถ้าไปสนใจยิ่งไปสงสัยไปวิเคราะห์มันก็ยิ่งปรุงแต่งไปใหญ่เมื่อปรุงแต่งมันก็จะเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิไม่ได ้คำถามจากคุณวินถ้าจะเลือกบวชที่วัดบ้านมหานิกายเนื่องจากแม่อยู่ต่างจังหวัดและไม่ค่อยสบายแต่ใจจริงอยากเลือกวัดปฏิบัติที่เป็นสายธรรมยุทธที่อยู่อีกจังหวัดหนึ่งจึงตัดสินใจลำบากขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ด้วยครับ ถ้าจะบวชก็ต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างไปถึงจะได้ประโยชน์เต็มที่ถ้าตัดถ้าบวชแล้วยังตัดไม่ขาดก็อย่าไปบวชดีกว่าบวชแล้วยังอยากจะอยู่ใกล้แม่ก็อย่าไปบวชก็อยู่กับแม่ไปเลยไม่ดีกว่าเลย คำถามจากคุณกุล คนร่างทรงต้องเป็นคนดีแต่คนนี้ที่รู้จักเขาตบตีแม่ตลอดแล้วเขาทรงจริงหรือเปล่าคะ เฮ้ยเราไม่รู้หรอกมาถามเราไม่เคยเข้าทรงแม ่ คำถามจากครูจ๊อบพุทโธตามลมหรือไม่ต้องตามลมครับและควรเพ่งภาพอสุภะตลอดไหมครับ ไม่หรอกถ้าเราดูลมก็ให้ดูลมอย่างเดียวไม่ต้องตามลมให้อย่างที่เมื่อกี้บอกให้รู้อยู่ที่จุดเดียวอยู่ที่จุดที่ลมสัมผัสเข้าออกที่ปลายจมูกหรือที่กลางหน้าอกก็ได้จุดที่เรารู้สึกลมสัมผัสแล้วก็จะพุทโธก็ได้ไม่พุทโธก็ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้แล้วก็ไม่ต้องอสุภะตอนนั้นไม่ใช่เวลาอสุภะถ้าจะใช้อสุภะแทนลมก็ดูอสุภะไปอย่างเดียวอย่าไปดูลมอย่าไปดูหลายเรื่องหลายราวเอาเรื่องเดียวถ้าจะใช้อสุภะเป็นอารมณ์ก็ดูอสุภะไปเรื่อย ๆคำถามจากคุณกุลนั่งสมาธิไม่ค่อยได้มันร้อนรนทำอย่างไรดีคะอยากนั่งเพื่อแก้กรรมได้ไหมคะ ไม่มีสตินะถ้าไม่มีสติมันก็คุมใจไม่ได้ใจมันไม่ชอบอยู่เฉยๆมันก็เลยร้อนเวลาที่มันต้องอยู่เฉยๆแล้วนั่งสมาธิก็แก้กรรมใหม่ได้แต่กรรมเก่าแก้ไม่ได้กรรมเก่ามันผ่านไปแล้วมันทำไปแล้วแต่กรรมใหม่ก็คือป้องกันไม่ให้มันทำได้เพราะเวลาเรานั่งสมาธิเราก็หยุดกรรมเนี่ยหยุดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเวลานั่งเราก็หยุดคิดหยุดพูดหยุดเคลื่อนไหวทางร่างกายก็เท่ากับการหยุดกรรมแต่เราไม่สามารถไปล้างกรรมเก่าที่เราทำแล้วไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีมันต้องส่งผลแล้วเหมือนกับเราปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้เดี๋ยวมันก็ต้องเจริญงอกงามออกดอกออกผลไปตามเรื่องของมันแต่ถ้าเราไม่ปลูกต้นใหม่ก็จะไม่มีต้นไม้โผล่ขึ้นมาออกดอกออกผลให้กับเรา คำถามสกุลด่านในคำสวดสัพเพธัมมาอนัตตาติคำว่าธรรมมาในที่นี้ไม่ครอบคลุมถึงสิ่งใดบุคคลใดบ้างครับ ครอบคลุมทุกอย่างที่มีอยู่ในจักรวาลนี้คือธรรมนี้มีสองชนิดธรรมที่เป็นสังขารกับธรรมที่ไม่เป็นสังขารคำว่าสังขารก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการผสมปรุงแต่งของสิ่งอื่นๆเช่นร่างกายของเราเนี่ยเป็นสังขารเพราะเกิดจากการผสมปรุงแต่งของดินน้ำลมไฟธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเราจึงเรียกสิ่งที่มีการเกิดขึ้นด้วยการผสมปรุงแต่งของธาตุทั้งหลายว่าสังขารแต่ตัวธาตุเองนี่มันไม่ได้เป็นตัวที่เกิดจากการผสมปรุงแต่งธาตุน้ำนี่ก็ไม่มีอะไรมาผสมปรุงแต่งมีแต่น้ำล้วนๆธาตุดินก็มีแต่ดินล้วนๆเนี่ยพวกธาตุนี้เราก็เรียกว่าธรรมพวกสังขารนี่เราก็เรียกว่าสังขารในบทสวดก็จึงสวดว่าสัพเพสังขาราอนิจจาคือสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมเช่นร่างกายมีการรวมตัวก็เจริญขึ้นมาเวลาแยกตัวก็เสื่อมไปแล้วก็สัพเพธัมมานัตตาก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสังขารหรือว่าไม่ใช่เป็นสังขารจะเป็นธาตุก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนทั้งนั้นไม่มีตัวตนในร่างกายไม่มีตัวตนในน้ำไม่มีตัวตนในดินไม่มีตัวตนในลมไม่มีตัวตนในไฟนี่คือความหมายของสัพเพธัมมานัตตารวมทั้งสังขารและไม่สังขาร คำถามจากคุณประดิษฐ์พญานาคหรือนาคราชจะมีคุณหรือโทษอย่างไรครับถ้าจะกราบไหว้นับถือบูชาบ้างจะได้ไหมครับ ก ก็ลองไปหาดูสิไปหาพญานาคหรือไปศึกษาดูไปค้นใน Google ดูก็ได้ว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างเพราะเราไม่ได้ศึกษา คำถามจากคุณณพลภาพที่เกิดขึ้นมาเองกับภาพที่เกิดจากจิตสั่งสมองให้คิดคนละแบบกันใช่ไหมครับแต่ภาพทั้งสองเกิดจากจิตใช่ไหมครับ มันจะเกิดจากอะไรไม่ต้องสนใจพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ดูว่ามันเป็นตายรักเพียงอย่างเดียวก็พอมันจะเกิดขึ้นมาจากใครใครผลิตมันขึ้นมาไม่เป็นบทไม่มีความสำคัญสำคัญที่ว่าเราทำไงกับมันถ้าเราเห็นว่ามันเป็นตายรักเราก็จะปล่อยวางถ้าเราเห็นว่าเป็นนู่นเป็นนี่เราก็อาจจะไปยึดไปติดไปรักไปชังได้งั้นมองให้เห็นว่าเป็นตายรักเราก็จะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับมัน คำถามจากผู้ปฏิบัติธรรมะในสวนลูกขอแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ค่ะ ก็ฟังเทศน์ฟังธรรมวันนี้ไปเทศน์ตั้งแต่ต้นสอนวิธีปฏิบัติขั้นต้นก็ให้ฟังธรรมก่อนฟังวิธีการปฏิบัติเมื่อฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็คือทำบุญทำทานรักษาศีลศีล5ศีล8แล้วก็ภาวนาเดินจงกรมเจริญสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบออกจากสมาธิมาก็เจริญปัญญามองทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา คำถามสกุลทินกรเวลานั่งสมาธิจะเห็นเป็นแสงสีขาวสีน้ำเงินจึงจะทำให้จิตนิ่งได้แต่พอเวลาดูลมหายใจปกติจิตไม่สามารถนิ่งได้ก็จะกลับไปเห็นแสงอีกไม่ทราบเป็นเพราะอะไรและควรทำอย่างไรครับ ก็เป็นจริตของเราที่ต้องใช้แสงเป็นเครื่องกำกับใจเขาเรียกว่ากสิณน่ะแสงนี่ก็เป็นสีขาวสีขาวสีเขียวสีแดงสีเหลืองเราจะใช้แสงสีเหล่านี้เป็นตัวกำกับใจตัวเพ่งใจแทนการเพ่งลมก็ได้ใช้แสงแทนลมก็ได ้คำถามจากคุณอุการถืออุเบกขาเวลาเราเจอปัญหาที่เราคิดว่าต้องแก้ไขแต่อาจทำให้ผู้อื่นไม่พอใจได้เราควรจะปล่อยไปหรือจะจัดการอะไรบางอย่างดีคะ ก็ต้องชั่งน้ำหนักหลายอย่างดูว่าผลบวกผลลบนี่มันอะไรมันจะหนักเบากว่ากันถ้าทำแล้วมันลบมากกว่าบวกก็อย่าทำดีกว่าเหมือนกับทำมาค้าขายถ้าขาดทุนมากกว่ากำไรก็ปิดร้านดีกว่าถ้าเปิดร้านแล้วกำไรมากกว่าขาดทุนก็เปิดไปไม่มีใครเปิดไปเพื่อให้มันขาดทุนหรอกงั้นเราทำอะไรเราก็ชั่งน้ำหนักดูว่ากำไรหรือขาดทุนถ้าทำไปแล้วขาดทุนได้ไม่คุ้มเสียก็อย่าไปพูดอย่าไปทำดีกว่าทางนี้มีใครถามไหมเนี่ยพวกนี้มาจากที่ไหนกันเนี่ย อ๋อ การค้าเป็นชมรมเลยชมรมอะไรเดี๋ยวมากันกี่คนอะ11คนรู้จักที่นี่ได้ยังไงเคยมาอยู่เลยมีอะไรอยากจะถามไหมถ้ามีเดี๋ยวจะส่งไมโครโฟนให้ส่งไปยับพูดใกล้ๆปากหน่อยนะแล้วก็เปิดไมค์ดันสวิตช์ขึ้นไปเปิดไมค์ก่อน ครับนมัสการพระอาจารย์ครับอยากจะถามเรื่องอาชีพบางอาชีพอะครับบางอาชีพจำเป็นต้องเข้าสังคมแล้วก็อาจจะมีดื่มเหล้าบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าบางทีคนที่ประกอบอาชีพนั้นเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจอยากจะดื่มแต่ว่ามันจำเป็นต้องแบบเข้าสังคมตามหน้าที่อาชีพอะไรเงี้ยครับแล้วก็จำเป็นต้องจิบๆเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะถามบางทีแล้วก็เวลาจิบไปมันก็แบบรู้สึกแบบอึดอัดใจแบบอะไรเงี้ยครับ ก็พวกที่เขาไม่ก ิน ไข่ยังไง พวกที่เขาไม่กินหมูทำไมเขาไม่กินหมูได้เวลาไปกินข้าวกับคนอื่นเขาก็บอกฉันไม่กินหมูนะก็ไม่มีใครไปบังคับให้เขากินหมูซะหน่อยเราก็เหมือนกันเราก็บอกเขาว่าเราเป็นพุทธเราถือศีล5เราไม่กินเหล้าเขาก็ไม่มายุ่งกับเราแล้วเรามันอยากจะกินเองมันก็เลยไม่ยอมปฏิเสธใช่ไหมทำไมพวกที่เขาศาสนาสอนไม่ให้กินเนื้อหมูทำไมเขาไม่กินเนื้อหมูได้เขาทำไมเขาเข้าสังคมได้ แล้วก็มีอีกเรื่องนึงครับเป็นอาจจะเป็นเรื่องของวัยรุ่นนะครับคืออย่างเช่นแต่งนิยายอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้เราอาจจะใช้จินตนาการมันเป็นการแบบเพ้อเจ้ออะไร หลอกลวงอ่ะหลอกลวงเขียนแต่งนิยายเขียนละครที่ไม่เป็นตรงกับความเป็นจริงนี่เป็นการหลอกลวงอย่างวันก่อนมีใครมาพูดว่ามีละครหรืออะไรที่ก็บอกว่าพระเจ้าพิมพิสารฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่อยากจะให้ลูกมาฆ่าหรือไงเพราะท่านได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วแล้วก็มีคนมาแจ้งทีหลังว่าไม่มีในพระไตรปิฎกพระพิมพิสารไม่ได้ฆ่าตัวตายคนที่แต่งละครทำละครขึ้นมาบิดเบือนความจริงอันนี้ก็เป็นการโกหกหลอกลวงละเป็นการผิดศีล แต่ถ้าเกิดแต่งแบบตามจินตนาการอาจจะไม่ใช่ ก็ต้องก่อนที่จะฉายหนังก็ต้องให้เขาบอกให้รู้ก่อนว่านี่เป็นเรื่องของจินตนาการไม่ใช่เป็นเรื่องของความจริงคนดูจะได้เข้าใจว่าอันนี้มันอย่าไปเชื่อนะมันเป็นเรื่องเพ้อเจ้อเพ้อฝันดูไปเพื่อความสนุกเพลิดเพลินไปก็ว่าไปแต่อย่าไปเอาสาระจากสิ่งที่เราเห็นก็แล้วกันว่ามันอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง แล้วก็เรื่องดูหนังซูมครับบางทีไม่ได้เสียตังค์อะไรเงี้ยมันถือว่าผิดศีลข้อ2ไหมครับ ก็แล้วแต่เราจะไป ถ้าจะว่ามันผิดก็ผิดแต่ว่าสมัยนี้มันก็รู้กันอยู่ว่ามันเป็นของแบบกลายเป็นของฟรีไปหมดแล้ว บางทีเป็นหนังเขาส่วนมากก็มีลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยครับผม ถ้าเราอยากจะซื่อสัตย์สุจริต 100% เราก็จ่ายเงินเข้าไปอย่าไปดู อย่าดูหนังซูม อย่าไปดู กันรักษาการครับพระอาจารย์คือส่วนตัวผมอะครับเวลาผมมาวัดป่าเนี่ยครับดูการปฏิบัติเนี่ยผมก็จะศรัทธาในการปฏิบัติแบบวัดป่าแล้วทีเนี้ยครับผมคำถามก็มีอยู่ว่าผมอยู่กรุงเทพอะครับไม่ค่อยได้มาวัดป่าก็เท่าไหร่เวลาไปทำบุญอย่างเงี้ยครับพ่อกับแม่จะเป็นคนที่ชอบทำบุญนะครับเวลาไปทำบุญก็จะเจอกับพระที่แบบว่าพอคือส่วนตัวครับยืนบิณฑบาตเฉยไม่เดินอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าเข้าไปตามวัดที่เป็นกับว่าพุทธภาณิชย์นะครับแล้วจิตใจของผมอะครับมันไม่โอเคกับส่วนนั้นอันนี้ถือว่าเป็นบาปหรือเปล่าครับ อ๋อไม่บาปแล้วเพียงแต่เราไม่ศรัทธานั่นเองเพียงแต่เราก็ไม่ได้บุญคือถ้าเรายังทำบุญอยู่เราก็ยังได้บุญอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะได้บุญเพียงครึ่งเดียวคือได้บุญที่เกิดจากการเสียสละเงินทองไปแต่เราจะไม่ได้บุญจากการที่ได้รับธรรมะจากพระที่เราไปทำบุญด้วย ขอบคุณครับ มีคำถามใหม่ไหมต่อคำถามได้ส่งไปอันนี้เป็นการขั้นตอนขั้นรอเวลาที่ทางบ้านยังไม่ได้ส่งคำถามเข้ามา คำถามจากทาง YouTube Live ค่ะจากคุณด่านกิเลสละเอียดที่ได้แก่อรูปราคะและรูปราคะแตกต่างและเหมือนกันตรงไหนครับ เอากิเลสที่มันหยาบๆให้มันได้ก่อนเถอะเนี่ยกิเลสที่จากการอยากจะขโมยเงินของคนอื่นหรืออยากจะไปเอาแฟนของคนอื่นมาเนี่ยเอาค่าไอ้พวกตัวนี้ให้มันได้ก่อนนะแล้วค่อยไปหาไอ้ตัวที่มันละเอียดกว่านี้รู้ไปตอนนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรรู้ไปก็เข้าไปไม่ถึงตัวมันเพราะมีกิเลสหยาบๆคอยขวางทางอยู่ต้องฆ่ากิเลสหยาบๆให้มันหมดไปก่อน คำถามจากคุณ AJตัวเราที่แท้จริงไม่มีอยู่ในขันห้าเลยใช่ไหมครับแต่เราเป็นแค่ผู้เห็นขันห้าเท่านั้นถูกไหมครับ ตัวเราก็คือตัวรู้เนี่ยความจริงตัวเราไม่ตัวเราก็คือขันห้าเนี่ยตัวเรามันเป็นตัวความคิดเนี่ยพอเราคิดเราก็คิดว่าเป็นเราขึ้นมาคิดว่าเป็นร่างกายเป็นเราคิดว่าความคิดเป็นเราแต่พอเราหยุดคิดไอ้ความว่าเป็นเราต่างนี้มันก็หายไปหมดเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวงั้นตัวเราที่แท้จริงไม่มีตัวเรามันเกิดจากการสังขารความคิดปรุงแต่งสัญญาความจำได้หมายรู ้คำถามจากคุณสนพลทาง Facebook Live การฝึกมโนมินิทิไม่ได้ดีไปกว่าอานาปานสติถ้าเช่นนั้นผมควรที่จะเลือกอานาปานสติก็ย่อมไม่ผิดใช่ไหมครับ ก็ถ้าเราต้องการเจริญกรรมฐานเราต้องการวิปัสสนาต้องการสมถะเราก็ควรที่จะเจริญอานาปานสติจะดีกว่ามโนยิทธินี้มันไม่อยู่ในกรรมฐาน40เนี่ยไม่ทราบมาจากไหน คำถามจากคุณรุ่งสิริถ้าเว้นกินเหล้า1วันคือวันพระวันอื่นกินจะผิดศีลไหมคะ เอาก็ผิดวันที่กินไงวันที่ไม่กินก็ไม่ผิด คำถามจากคุณน้อยนั่งสมาธิประจำแต่ฝันเห็นสัมภเวสีบ่อยต้องแก้อย่างไรคะ อ๋อแก้ไม่ได้หรอกเรื่องของความฝันมันเป็นเรื่องวิบากมันเกิดขึ้นตอนที่เราไม่มีสติเวลานอนหลับจิตเรามันใฝ่อะไรมันก็จะไปหาสิ่งนั้นมันใฝ่สัมภเวสีมันก็จะไปหาสัมภเวสีนั้นก็เป็นเรื่องที่แล้วรู้แล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาว่าเป็นตายรักไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตาก็คือเราห้ามมันไม่ได้อานิจจังก็คือมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปถ้าเราไปอยากจะให้มันไม่มาเราก็จะทุกข์ไปเปล่า ๆคำถามจากคุณจิราโรสคนค้าขายเป็นคนกำหนดราคาขายเองเจอลูกค้าถูกใจก็คิดราคาต่ำจากที่กำหนดเจอคนไม่ถูกใจก็ขายเกินคำถามคือการทำแบบนี้ผิดศีลโกหกหรือเปล่าครับ ก็เราพูดตามราคาที่เราต้องการขายก็ไม่โกหกใครถ้าเราไปบอกว่าเราซื้อมาเท่านี้แล้วเราขายเท่านี้แล้วถ้าเราไปบอกว่าเราซื้อของมาแต่ราคาของที่เราซื้อมาไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ถึงจะโกหกแต่การขายของราคาต่างๆนี้เราสามารถเลือกขายได้ตามความพอใจของเราเพราะเราเป็นเจ้าของสินค้าเราก็ขายไปตามความต้องการบางทีที่ดินเนี่ยคนจะมาซื้อที่เนี่ยมันมีหลายคนหลายราคาใช่ไหมเราก็เปลี่ยนได้ราคาแล้วแต่ความเหมาะสมความต้องการของเราถ้าเรายังไม่อยากขายแล้วก็ตั้งราคามันไม่แพงๆแต่พอเราร้อนเงินขึ้นมาก็ลดหวบลงไปเลยก็ได้อันนี้ไม่มีความเสียหายไม่ได้เป็นการทำผิดศีลทำบาปแต่อย่างใดแต่ถ้าไปหลอกเขาว่าเออซื้อมาแค่นี้นะต้องขายแค่นั้นนะเราความจริงไม่ได้ซื้อมาตามที่เราบอกเนี่ยถึงจะเรียกว่าการหลอกลวงกัน คำถามจากคุณวินการบวชที่วัดบ้านมหานิกายแต่อาจไม่ใช่วัดปฏิบัติจะได้บุญไหมครับถ้าบวชชั่วคราวเดือนหรือ2เดือน บวชที่ไหนมันก็เหมือนกันอยู่ที่ว่าปฏิบัติไม่ปฏิบัติบวชวัดปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ได้บุญบวชวัดบ้านแต่ตัวเองปฏิบัติบ้านเขาไม่ปฏิบัติวัดก็ไม่ปฏิบัติแต่เราปฏิบัติคนเดียวในวัดเราก็ได้บุญบุญอยู่ที่การปฏิบัติมันไม่ได้อยู่ที่ว่าบวชที่วัดไหนหมดแล้วนะก็มีใครอยากจะถามอีกไหมเปิดโอกาสให้อีกครั้งหนึ่งถ้าไม่มีก็จะยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ